أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد تجد الضاطت falënderim të plotë janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për këtë falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin se ne kemi filluar mbi komentin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi marrë disa prej emrave, para përsi që dikun kemi marrë 41 emra. Normal disa emra janë të ngjajshëm apo të një raje që shë kemi përmen. Edhe sot i kemi për shembull një prej emrave, i cili me të bashkënditën edhe dy emra të tjerë. Para se të vazhdojmë me emrin e radhës të si ne kemi përgadit, do të bëjmë edhe një parahyrje rreth asojtë sën e kemi përmen gjdo fillim të ligjeratave. Prej gjërat të sot i kam përmen djetarët në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit është edhe kurreshtja edhe nevoja e robit e instaluar brenda ti në qenjën e ti për të njohë qenjën e cilë e ka krijuar. Pra në brendësinë e njeriu të ekziston një loj kurreshtje, një loj hulumtimi dhe kërkimi vazhdushëm, një loj liste e pyetjeve e cila ka të bëjë me si është Zotit, kush është Zotit, si është qenja e ti, qka do aj, pse e krijoj univerzin, pse e krijoj filan krijesin, e kështu mëra. Andaj Shejhu Lisa më të imi, rahimahullah, dhe dhe është e pa mundur që në brendin e njeriut me shkull këta, është e mundur me embullu, me angazhu me diska tjetër, e me shtyp zanin e kësaj, por se nuk është e mundur me shkull këta, qka të më nuk është e mundur me shkull, nuk është e mundur me qërënjohës nga brendia e qenjës e njeriut, nevojën dhe pyetjet që vinë, kush është Zoti? Çka do Zoti? Si është qenia e Zotit? Andaj vinë pejgamberët dhe u shpjegojnë njerëzve këtë pikë shumë të rëndësishme. Andaj për shembull neve kur themi se në Kur'an është baza emrat dhe cilësitë e Zotit, për çfarë është kjo bazë? Është baza e plotson nevojën më të madhe të njeriu. S'ka njeriu nevojë më të madhe se sa cila? Kush është Zoti? Pse jam unë? Pse erdha unë? Ku do të shkoj unë? Për shembull, kush mundet me mohu në dynjë, qoftë besimtar apo pabesimtar, se ai diskuton me veten shpesh muhabete të gjata, ku çu do të jetë vdekja? Ku do të përfundoj për shembull? Çka ka pas kësaj? Nuk mundet asnjëri me mohu këtë. Andaj Zoti Jon Xhelaluhu i sjellë shumë prej ajeteve të cilat flasin për vdekjen, për lindjen, për jetën, për pasjetën, për përfundimet e njerëzve, për shkak se këto janë të instaluara në brendite tona. Kulmi i kësaj është kush i ban këto? Kush i krijojnë këtë formë? Dhe ajo është Zoti. A do të ndëruar me Zotin kur njeriu e mëson Allahun me emrat dhe cilësitë e tij, qenjen më të lartë, ha, e mbush nevojën më të madhe që e ka brenda vetes. Apo, për shembull, Zot. Njeriu, marë në aspekt material. Njeriu për shembull ka nevojë për haje, për pije, dhe për disa prej komoditeteve. Sigur janë nevojat fizike, kështu më radhë. Haja dhe pija, për shembull, barku në një për orë të caktuara, për 5 orë, për 10 orë, duhet një ushqim i caktuar, një masë sasi e caktuar. Ajo masë që ai konsumon, është shumë më e pak se sa mendimi i tij do të ketë me hëngër vazhdimisht. Për shembull, njeriu ha në darkë dhe drekë dhe mëngjes, han një copë të caktuar, ose i ha këtë bukë të dunjajës për një ditë. Jo, e ha një copë të caktuar. Por, masit haje bukë dhe ta mplotëson në barkun, qka ngele të aj, a do të kemë me hangër kur të mvjene e nevoja tjetër. Pra, brenga e ti, a do të kemë vazhdimisht, ka baje me cilën, me Zotin. Andaj Zotit e bare kjo vëtanë në Kur'an, kur e bjenë se ajna jetë me hangër, gjithmonë e shtonë se edhe aj do t'ju jetë gjithmonë. Pse vjen kjo? Shemo, kur Allahu Gjellera përmend ushqimin, apo, se aj në furnizon neve, aj e shton edhe shpesh herë në porajete, se aj ju furnizon deri sa t'ju vene e gjeli. Fjala do t'ju furnizon dërsa t'vjene e gjelë, lezër. Për qëfar mana ojo është? Për me e shorue atë kompleksin e njëriut kur ha buk. Për shembu, njëriut dhe zë kur ha buk edhe vazhdojnë me punu për me mbledh pare, për me mbledh buk. Pse bëhet kjo vazhdimisht? Sepse në trunin e ti dhe shpirtin e ti është instaluar shqetsime, a do t'kem me hangër prap, a do t'kem me pi prap. E Zoti jonë të bare kjo e tjale në përmjet besimit të se ne ka dërgute për nga mberi jonë alej salatu selam, thot se nuk vdes qenja pa e plotsu e gjelin, pa e plotsu e konsumimit. Nuk vdes asni qenje deri sa ta merë krejt që ka ka caktu Zoti me hangër. Tani, ku e dalimi mes besimtarit dhe pa besimtarit? Se besimtarit e han një ushqim dhe nuk vrapon njët pa me shqecimet e ti dhe brengat e ti që ish vrapon pa besimtarit. Jo. Kjo rvatët me e bledh ushqimin e ditës, por e din sa ajë cilje ka bohe me qeni gjallë, do t'ja siguron deri në fund jetës. Nga se kjo e ka raportin me Zotin. Ndërsa qenjet sa nuk besojnë për njerëzve, ata e lidhin raportin me tokën. E në tokë gjithmonë ka pasiguria do të ketë. Apo, dëmonë, logarit e hesapave të dunjojës, se erë ka për qemull mundësi, mundë mësme pas. Qmimët, bizniset, tërktit, lëvizja e tregjeve, këtë të janë kompleks, a do të ketë, as do të ketë. Por se nëse njeri e lidhë me Zotin, gjithmonë do të ketë. Sepse ai nuk hargjohet. Ai nuk, kur jep, nuk thot s'kam më. Nuk thot për shembull, haje s'ta me kujdese se di nesra mund t'jap. Jo, ta thot shefi, ta thot kryetari i dhe një organizatë kështu më radhë. Por Zoti Xhelel Xhelaluhu, kur i fol qenjes njërzori, i flet me atë se unë e di qka duhet tyje. Andë dhe zënë, kur e këthen nga ona tjetër, njëri ju nuk mëson në diqka dhe nuk lidhë raport më të fort se sa lidhja ti me Zotin. Andaj në surën Al-Baqara, neve do të vim atje të surën Al-Baqara, te ajeti Kursi, kur e përmend Allahu ajetin Kursi, ajeti 256, pastaj vjen një ajet tjetër. Ku thuhet la ikraha fi din, apo qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Tani pas ajetit Kursi, ku është do ta marrim neve ajetin Kursi, sot e kemi fundin e ajetit Kursi. Emrin e fundit të ajetit Kursi. Në ajetin Kursi, vëzër, pse është ajeti më i madh? Se vesh fol vetëm për Zotin. Pin shkronjën e parë, deri të fundit vetëm për Zotin. Atë s'ka as krijesë, as pejgamber, as i sad. Vetëm për Allahun. Mirë, më një pas këtij ajeti, Allahu thot, s'ka dhun fe. Domthon, me këtë Zot për të cilin folëm, nuk mundet ti dikant me bë me Zot të kish raport me ta. S'ka mundsi. Allahu e zgjedh kanë afro nga të vetës. Mirë, kur e përmenë Allahu këtë madhështi të qenjës e vetë, pasaj thot, e kush kryon raport të mirë me Zotin, hinë në Islam, që saj mana e, është lidhë me lidhën më të fortë. A në nuk gjenë bezër siguri dhe qëtësi më të madhë se sa në zemën e besimtarit. Pse? Se është i lidhur me lidhën më të fortë. Ska lidhën më të fortë, bezër. Gjdo se në këtë do njën nuk është e sigur. Shikoj shtetet e vogla që ka bojnë për me një shtetet e mdoja. Apo, një shtet i vogël do në me hime një union më të madh, vazhdimisht ju nxjerrin pengesa. Ama filan shtetis po pranon. Ha? Edhe shtash ka nisë me kajtë se që s'po na pranon, kjo shtet i vogël s'po na pranon. Pa siguri, apo. Në shtetet më të mëdha ku njerëzit i lidhin shpresat për to, ata vetë kanë problem në qenjën e vetë. A në vëzër, besimtari duhet ta kupton se këtë dunjo po u lidh me diçka, do të bëhet azop piqa sajone. Nëse lidhët me diçka, do të dënohet në qatë anë. A nëse njeri lidhët me fejnë e Zotit, me mesajet për nga mberike, s'ka të aj diçka të paqarë, gjitha e qarë. E tëra dijet pse jemi krijuar, pse po frimojmë, pse po hamë, pse po pimë. Tërsia e kësaj, kurora e kësaj është, me realizu qëllimin e Zotit në univers. A në dhe zërë, pa e zgjatë, do më dhamë, edhe njëherë. Mesajji i djetarëve në mësimin e emrave të cilësive të Zotit është se në qenjën një njeriu ka uri, ka etje, ka zbrastir, ka boshllok të madh, por shumë prej gjërave më i madh i boshllok është kush o Zoti. Si mu lidh me ta? Si më u afru te ai? Si më e fitu për shembull rahmetin e ti? Si mos më rreziku me mallkuaj? Kjo shumë e madhe. Andaj besimtari mëson për emra dhe cilësitë e Zotit, për këtë mbushje, këtë mbushje të zbrastirës, kush o Zoti, qysh me dasht, qysh me mdasht, si ta du ma shumë, dhe si të mdoja aj. Andaj, i përcjell lëvizjet e pejgamberëve, vëllezër, e kemi përmendur neve, çdo pejgamber pak para se me vdek, gjithmonë duaja u kanë, o Zot falem tash. Unë, kjo kepi mua, u mundova, s'u mundova, tash është momenti, veç me mkap me rahmetin tanë. Andaj, kapja, apo përfshirja nga ana rahmetit, pejgamberit e Zotit, ka qenë kulmi i jetës së pejgamberëve. Tani vëllezër, neve kemi një emër shumë interesant, shumë të madhë të Zotit të Bareke ve Teala, është emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Ali. El Ali. Dhe këtë emër, vëzër, dhe më dhonë, njërzit, kure kanë studiue, disa pritore kanë fut në emrat matë mdhajt Zotit. Apo, në emrat matë mdhajt Zotit. Ka prit jetarët sëtë kanë thanë, se në ajetin kursi është emri maj madhi Allahot. Por në ajetin kursi kemi disa emra. Shemë dhe ki Allahu la ilaha Allahu një la ilaha illa hua el hajjul qajjum haj qajjum. Tani në fund të kësaj tërsie të ajetit është wa hua el aliyul azim. Në fund është dhe është el aliyul azim. Apo në fund të ajetin kursi. Disa për djetarë kanë dhamë, nëse në ajetin kursi është emri ma i madhë, cëdi është Allah el hajj el qajjum Al-Ali, Al-Azim. Ibn Qayyim al-Jawziyja thot, emri më i madh është Al-Hayy Al-Qayyum, in gjan. Shejhul Islam ibn Taymija anon se emri më i madh është, domthon, Allah. Në disa komente anon se emri më i madh i Allahut është tërësia e emrave. Tërësia e emrave. Sigur kur thot njëri për shembull, o Zot, lut na ty me këto emrat. Tu e ke lut me çim për cilja ke qelluar emrin më të madh. A kupton kur i thu, o Zot, lutna me qenë, me cilësit më të mëdharë që ka e kiti. Me qenjën tane. Kjo është, të mund, 100% ja ka qëllu e emrit më të madhë. Andaj, është një besed e madhe, kemi përmenjë neve, se nuk ka tekst, cëli është emri më i madhë. Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, do ka thënë Rahman. Dhe gati se për gjitha emrë gati, të mund, djetarë të skutojnë mësë është kjo emri më i madhë. Ajo që ka neve në interesant është, se emri El-Ali është emri i madhë. Ka ardhur në ajetin kursi, për të sinin ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajeti më i madh në Kur'an është ajeti kursi. Ajeti më i madh në Kur'an është ajeti kursi. Ne do të marrim vëzër me emrin El Ali dhe edhe dy emra të tjerë, sa janë të ngjajshëm, madje janë të formuara nga të njëjta shkronja. E ki për shembull emrin Allahu te bareke ve teala El A'la, si ne e përmendim në sejdë, apo Subhan Rabbiyal A'la. Dhe e kemi emrin Allahu te bareke ve teala El Mutaal. Për që kërë thënë ana, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E që dhe mënë wa Ta'ala? El Muta'al. Ka orë në Kur'an, emri Allahu Gjelluara, El Muta'al nga e cila, për që më nga kërë përmenë a Zotin, dhejna, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe mënë, Allahu më i larti, i lartë nga të metat dhe ajo që ka i përshku njerëzit prej mangësive. Këtë janë dhe mënë tre emrat, të sa do t'i morin, sot me lejnë Allahu të barë kjo e tala. Pra jemi tek emri, gjithsej nga që e kemi morë, 41 emra, sot e kemi emri në 42, 43 dhe 44 me lejnë Allahu të barë kjo e tala. Sa i përket aspektit gjusor, shikon e vëzër, këtë emër, apo këto tri emra, apo të koncentrohemi të emri El Ali, pas taj nën kuptohen këto dy emra tjerë, ka shumë për të thonë. Neve kemi pas mbajt të këshpjegimi i librit me Arijul Kabul, se është një debat i madh mesin ulemave për vërtetimin dhe konfirmimin e Allahut se ai qëndron mbi arsh. Gjithmonë në tefsirin e emrave të Allahut, kur vin te emri El Ali, e bin këtë materialin e asaj se Allahu qëndron mbi arsh. Do ta shkurtojnë ato muhabeti. Domthonë, kur mësohet në librat e ulemave, apo në Kur'an, apo në hadith, emri Allahut El Ali, i cili është më i lartë, do ta shpjegojmë çfarë bie. Gjithmonë krejt materiali çka vjen në Kur'an dhe në hadith dhe argumentet të shpallës dhe logjike se Allahu qëndron mbi arshin e tij, këtë çat material gjithmonë ulemat ta binë edhe te emri El Ali. Se ky emër aludon për ato mana. Domthon, neve tani duhet të përsërisim të gjitha këto. Si kemi fol. Pra emri Allahu xhelal El Ali është edhe një prej kuptimeve se ai është më i larti dhe më i larti i bie mbi arsh. Më i lartë i bje mbi arsh. Andaj du ta ndajmë këtë ligjerat në tri pjesë. Pjesë e parë në aspektin gjusor, që i bje në aspektin gjusor emri El Ali. Pasaj që kanë thonë ulemat, si kuptohet shëriatikisht, çish ka në Kur'an dhe hadithe pejgamberit alayhi salatu sallam dhe disa prej porosive praktike, mund reflektime, mund t'i quajmë ato, si na duhet të reagojmë me raport karshi këtë emrit të Zotit te bareke ve teala El Ali. Fillimisht vëzër fjalë emri Allahut El Ali përbëhet nga tri rojë, tri shkronja. Dhe vëzër mojnë me në këta, dikush mund të ashef sekundara po tretit, katër prej rëndësijës, po kjo është e para. Mësimi i emrave në aspektin gjusorë është shumë rëndësi. Madje lufta që është bërë, për shemë, për vërtetimin se Allahu është mbi qiell, këtë lufta është gjusorë. Dhe kush nuk e kupton aspektin gjusorë, s'mund të kupton dhe realisht dhe s'mund të ambron, se Allahu kur thot Ar-Rahmanu alel arshi stawa, pa e kuptu gjusorë, s'mund e dhe mbron këtë qështje. Se ata që ka e kanë prish, janë mbrojt me gjurë, apo kanë bëzhur me gjurë. Andaj për me mbrojt ta, duhet me dit gjuhën e Arabve. Në atë në hajdim se njështë nuk e din gjuhën e Arabve, nuk mund ta mëson çdo kush gjuhën e Arabve, por se shkurtimisht. Emri Allahut El Ali vjen nga emri apo raja e cila e thojnë Arab është prej Ala Ya'lu. Ala Ya'lu, do më thonë është Aini, Lami edhe Elifi. Dhe Elifi, dhe zërë si shkrojnë, i thojnë shkronja e cila lakohet. Apo Elifi është shkronja e cila është më e lakushme. Elifi her bëhet wow, edhe her bëhet je. Në Kur'an, kush ka mësu të gjithë pak, e din se që kje Elifi her mërë trajt të drejt, her mërë trajt të domën thyë, që është je, o jo Elif është. Andaj edhe shpesher shkruhet, për shemull, i njeti Elif pa pika dhe me pika, nga së është Elif. E her bëhet wow. E kjo është kaptin e veçant e gjuhës arabe, se si kje emër lakohet shumë. Ma dje problematika me ma dhe të gjvirit është kjo, kër lakohet Elifi. Kër lakohet Elifi, nga se shkronjë problematike. Andaj arab kër e kanë qujtë këtë, shkronjë e kanë qujtë harful ille, apo këto i thënë hruful ille, shkronjët problematike, të cëtë kanë, do mund, si një loj rëndese. Elifi, jeja edhe wow, të cëtë janë një shkronjë. Djetarë kanë dojnë, emri Allahut El Ali rrëdhë nga fjala Ala, Ya'lu, Uluwen, lartësi. Qka i bje në gjuhën e Arabve? Vjen në këtë formë Ulu, e Iluwa është mërëndësi për t'i kuptu dhe nga se në Kur'an këto thehen, këto trajta Alawa, ose Ulawa, ose Alie. Apo, për shumë vjen në Kur'an Fi gjennetin, Alie. Në një gjennet, Alie. Ku është Alie? Nga të lartit. Për shembull Firdausi është nën arshin e Allahut. Firdausi është nën arshin e Allahut. Allahu na bëf nasib të gjithëve. Andaj është shumë e rëndësishme për të kuptuar tekstet kuranore në aspektin çish kanë ardhur. Gjasë sot problematika më e madhe në dunjë bëhet këtu vetë. Për shembull dal dikur sikur sot që veçojmë Islami për shembull thotë është kështu. Islami ka këtë koncept, Islami ka këtë botë kuptim. Dhe mundohet për shembull me formë fjalë të veta. Realisht vetë kur ta shihsh kur ta zbrazosh atë mëna, është se s'ka thonë diçka e cila qëndron. Pse? Sepse nuk e ka bazuar çu ka ardh. Nuk mundesh ti më dhon mëna Kur'anit pi kuptimeve tua, apo për rrethet ku je tu rrit, apo për presionet që ndodh. Për shembull sot ka presion ndonjëherë. Me zbraz Islamin nga mënaja vet. Por kot, është kot sepse Kur'ani mbrohet nga ana e Zotit drejt për drejt. Dhe këto mëna ruhen apo çish ruhet qielli, çka thon Allahu te bareke ve teala. Andaj vin këto shpreje. Çfarë nën kuptohet me këta? Kan thonë dietarët ulu i bie çdo send e cila rrim mbi diçka. Ala ya'lu jithmon për shembull. I thon arab alautu ala dabb. Alautu ala dabb. Hipa mbi kali. Tani ki i hipuri apo është mbi majën më të lartë të kafshës. Apo kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar nga se na duhet për me kuptuar emrin El Ali. I thonë për shembull, pjesës më të lartë të shtëpisë, ulu. Apo dhe i thonë pjesës më të ulët, apo sifri. Von më e larta dhe më e ulta. Për shembull, kanë thonë dietarët thonë fulanun ala al-jabal. Filani ka hip majën e kodrës. I thonë ulu. Ajo pika ma e lartë e kodrës, i thonë ulu, që aty ka hip. Unë është e ka për qëllim, se tëra shka është poshtë, është ma, në raport me këta nën. Dërsa ajo është ma, më e larta. Dhe përdoret ala për mposhtje. Domthon, për shembull thonë arabët. Ala fulanun fulana. Filani ka bë ulu mbi tjetrin. Filani mbi alanin ka bë ulu. E kanë për qëllim e ka shtin dorë vet. E ka pushtuar. Ka ngadhnyr mbi ta. A dhe kjo përmenet në këtë aspekt. Dhe përdoret ala për mbajtje më të madh dhe shtrirjen e madhështisë. Për shembull, Allahu Gjela kërë përmenë Firauni, thot, inë Firauni ala fil ardë. Shikatje, surë Kasas, ajeti 4. Inë Firauni ala, ka përmenë emrin, ulu, ala. Që ka po Firauni? Firauni ka kërku kur gjdo kush ka nuk ma pranon, su një jam mëj larti me evra, me mytë, me burgose, kështë më ratë. Dërsa kjo e drejtë është veç e Zotit. Veç Allahu ka drejtë me shtri në universin e ti, madhështin e ti. A dhe kemi përmenë të emrin Allahu të Mutekebbir. Qka i bie? I cili e ma vetën me të madhë, e vetë mja qenje që i lejohët dhe i përket, dhe është e duhur dhe ka dignitet që me majtë vetën me të madhë është Zotit. Gjdo kush ka e banë këta është me të meta. Andaj përshemull sot njërëzit përshemull, nëse e legjon të imë në Allahu Gjilu El Ali ose El Muteal, i bje bukë falisht dhe zër, a i cili e ma vetën me të madhë. Po shiko fjala e mbanë vetën me të madhë, shiko sa kështë tinguam. A dim se tingëllon keq, sepse përdorët shpash për njerëzi. Dhe për njerëzi është e keqe kjo. Po kur përdorët për Zotin nuk e keqe. Po shemi, sa e keqe ku njani e lavdron vetën. Unë e thot kam bo kështu, unë e kam bo kështu. Njësë së le dorojnë, të anim ma shkur. Se së pëmina me duru në stop e kumbo. Apo, mirë, Allahun kur anë, pin fillim, dërmbarim, vetë për veti foj. Unë e kumbo, unë e kumbo, e bona e... Pse është e njajsh, pse i takon ati, so Zot. Shkot meta. Dësa njëri kërë ngon njërin të fol, vetëm lavdrodhët, taman po kit meta ti. Nuk takon ka që më ngrit, se ki diçka që ka të banë nukësat. E Allah u gjela s'ka diçka që ka të banë nukësat. Ande përshin u shekhu sa më të imi e thot, se Allahu e falëndëron vetë vetën, po nuk e adhëron vetë vetën. E ka fërkë. Përshin u na e falëndërojnë Allahun dhe i bojmë se i gjda ti. E falëndërojmë Allahun dhe i bojmë se i gjda ti. Allahu që këtë pjesë e falëndëron edhe ai vetën e falëndëron. Po si ban sejtë, hasha vë kella. Unë Allahu nuk ka adhuron vetën. Sikur disa prej njerëzve për shembull, kanë lexuar atje nëpër orientalistë dhe pastaj ngatron, po prap kthehemi te juarave. Por shumë një prej orientalistëve që kanë shpërndar, kanë thënë në Kur'an i cili Kur'an thirr kundër shirkut, në Kur'an ka shirk. Si ka thënë sura Fatiha thuhet iyyaka na'budu. Zoti ka thonë ti të adhuron. Në Zoti ka thonë vetës ty të adhërëm, hasha vë këllë, Allah nuk thë qështë. Allah thë thuni, vetëm ty të adhërëm. Po fjala thuani, këtu është e fshejë, në gjurë arabe fshijë. Apo, dhe djetarë kërë e kanë shpiku këta jetë kanë thonë, fjala Allah, i ja ke na abudu është lëvdrat. Allah u lëvdron vetëm. I ju, kërë më thuni muë, vetëm ty është të adhëroj, unë e pranoj këta. Unë e pranoj. Po shemë, sigur njërën i thonë, ti e mëj madhin këtë ven, apo, që i thonë do, kur dali, mëj madhin ven. Apo, prallo. Mirë po, për shembull kur i thot dikujt, ti je vëllai kështu, ti je kështu, ti je kështu. Ata i thot po valla, çashtu. Kë ka pranuar lëvdrat, apo? Çi kanë dhënë plot pesë levit, kush lëvdrova dhe ky hesht, ti e pranon. Apo ky e pranon, domthon, po çashtu. Po shujmë si kallzo okay. Me rëndësi cila, nëse njëri e pranon lëvdratën, apo e ka mandnu veten. E Allahu kur thot, adhuroni mu, a nuk është kjo lëvdha? Po, por aty i takon. Andaj dhe dorë kanë, Allahu e lavdron veten. Nuk adhuron vetën, hasha vë kella. Nëse qenja e ti nga se adhurimi dhe dhërë është nevoj. Adhurimi është nevoj, kur ti ki nevoj, onë mi ra dikujt, mi u përkull. Kjo është nevoj, që ti me ta realizu një qëllim. Andaj, në gjuhën arabe, ale vjen për me hyp dikun mas nalti, me mposh diqka, apo me shtyt nërdor, dhe cila, dhe me shtrije madhështi. Kur dikush e ka shtri pushtetin e vetë, i thonë maj madhe, i thonë njërës maj larti, se e ka shtrije pushtetin e vetë. Kjo vjen në aspektin e arabëve. Se i përket në Kur'an dhe zër, emri Allahut El Ali ka arë në 8 ajete. Ne nuk të zgjerojme shumë nga se pasaj do të kalojna detalës shumë dhe satë në engatrojnë edhe konceptin e këti emri, por se shkurtimisht. Ka arë El Ali në 8 ajete. Por shembull ka në surën Al-Baqara, ajeti Al-Kursi, ajeti 255, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Dhe Allahun nuk e mundon dhe nuk e rëndon mbajtja e qiejve dhe tokës. Që mund ti me mbajt qëta, e përmendë, 1 orë, 2 orë, 3 orë, më vonë, e shlonë. Allahu e mban qiejve në dipikur dhe zëmë, pise ka kryu. Dhe një prej studimit e cilat e i kanë bodi sa prej djetarëve, shkenstarë, e kanë thonë univerzi, qiejve dhe tokë, ka dikun, dhe më thonë, krimtari, pise është kryu, dikun 13 milion vite. 13 milion vite. Dhe disa prej djetarëve kanë bodi sa prej hulumtimit e cilat përputhën, për tani nuk është, dhe më thonë, vendi, përputhën me disa prej konkludimeve kuranore. Po pavarësisht 13 milion, na e dim se këto gjithmonë nuk janë cakta, por na e dim se universi ka shumë vite. A shumë do të vazhdojmë me moj, kit qije, shtat ka qije, dhe toka, dhe gjithçka këtu çka jep për ushqimeve dhe konsumimeve dhe krijesat vetëm shkojnë lindjen e vdesin. Është një numër shumë i madh. Allahu i thotë wa huwa wa la yauduhu. Dhe kjo këtë se lodh Zoti. Pastaj në fund ka thënë wa huwa al-ali. Së është më i lartë, al-azim. Ka gjithashtu në surën al-hajj është përmendur emri Allahu te bareke ve teala wa huwa al-aliyul kabir. E kemi marrë emrin Allahu xhelalu ala al-kabir. Gjithashtu ka ardhur në surën Ghafir, ajeti 12 të Allahut te bareke ve teala, fel hukmu lillahi al-ali. Në surën Ghafir, ajetin 12 të Allahut te bareke ve teala, gjykimi i fundit i takon Zotit. Shikoni vëzër dunjaja sot sa gjykata ka. Plot gjykata. Gjykata supreme, gjykata e mesme, gjykata themelore, prokuroria, advokatët e kështu me radhë, pollovi e madhe, po. Allah thot felillah, e Allah të ketë gjykimin. Çka duhet gjykoj, prap ka me vendos, ai çka dosh, subhanahu wa taala. Dhe kur e ka vërmend gjykimin, ka thënë wahul ali. S'ish më i lartë. A mund njerëz të vëzër mi thon, për shembull, rreve mos lohuj. Thuaj sa dush. A mund të mi thon, për shembull, diellit mos del sot. Jo, sepse urdhri i diellit vjen pi lart, jo pi poshtë. A dhe s'mundesh me dal. A dhe shikoj sa është e nevojshme vëzër lidhja e robit me atë i cili është mbi univers. Sepse kur ai zbrit urdhën, kush e lal? Ndërsa tipin tok, a mundesh me çuta ai diçka? Ska mundësi. Ky është raporti i robit me Zotin. Gjithashtu ka ardhur në surën Shura, ajeti 51 të Allahut te bareke ve teala, innahu aliyun hakim, ai është më i larti dhe i urti. Ai është më i larti dhe i urti. Gjithashtu ka ardhur emri i Allahut te bareke ve teala el a'la dy herë në Kur'an. A'la. Të cilën ne e themi në sejdë. Në surën el a'la, ajeti i parë të Allahut te bareke ve teala, sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbika a'la. Shprehi falëndërime, ha, duke përmendur emrin e Zotit tan al-a'la, më të lartit. Ska më të lartë se Zoti jonë te bareke ve teala. Dhe hadithi që e ka dhënë Muslimi nga pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith wa anta adh-dhahiru laysa fawqa shay. Shikoni këtë citat qartë prerë pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Ka thënë në dua, o Zot, ti e më i nalti, adh-dhahir, do ta morëm këtë emër në adh-dhahir, i cili është i ngjashëm me al-ali. Ti o Zot më i larti, mbi ti s'ka kur gjatë. Nën. Tani dhe kur e përmendëm fillim se nevoja e robit është shumë e madhe me njohë Zotin. A nuk na ka shku këtë normal ku afuni ti universit? Po. Atë pak mend më pas, të ka shku ndërmend. Pi vogël. Të vin pamje për Zotin. Apo. A thu ku afuni kësajna? A kështu më radhë. Për nga mele alai sallallahu alaihi wasallam ka shuru këta. Nga se ka në Kur'an surë al-Hadid. Ha, wa huwa al-awwalu wa al-akhiru wa al-dhahiru wa al-batin. Ti e o Zot ka thënë më i larti, mbi ti s'ka kur gjo. Që dhe më mbi ti s'ka kur gjo? S'ka, mbi Allah në s'ka asti sen. Sepse Allah u gjelëve është mbi gjithë shka që ka kërriua. Së mundët diçka mbi Zotin. Se kur si kur të eksiston, dhe hasha nuk eksiston, do të ishtë ajë më i nartë se të Zotin. Ha? A dhe kjo është problematika se në djetarët e muslimanëve ja u kanë barë në supe mi u përgjith kujna? Krishterëve. Kur kanë thonë, ati, shpirti shenjë dhe biri. Cili jam majnalt se tjetëri? Cili jam majnalt? O ma zotë se ajë tjetëri? Apo? Dhe ata s'kanë përgjithja. Dhe gjdo përgjithja shka jepët duhet me thonë ose Allah e një, ose me ra gjdo përgjithja shka pjenë. Gjdo përgjithja shka japin, është kontradiktorën vetë vetë. Apo, se së mundën më konë të ditë barabar, sepse kanë mundesh. E nëse njoni majnalë, kjo zotë këtë tjetëri bje. Andaj, i mënkaj me gjëzirë e thotë, realisht është edhe e komplikume mi po dëmanë krishtarëve, se kuptojnë edhe qëka i vojnë. Apo, se kuptojnë edhe qëka i ti thonë, cilë e më i larti, el-Ali. Andaj ka arë në surën el-A'la, të se ne përdojnë në sejgjde, ku thojna, ku ka thonë për nga mele alej sallat e sam, kër ka zbit ka jetë, ka thonë i gjalua fi sujudikum, bëjeni në sejgjde. Këta bëjeni në sejgjde. Ndaj thojna, subhanë rabbi el a'la. Dhe, sa i përket bëzër, el a'la edhe në ruku, që ka thojna? Subhanë rabbi el adhim. Cili është e imërë më imam? El adhim apo el ali? Para kësaj, a lejohet me thonë, dy emra cili pizotit është me ima? Lejohet. Shekhu Samet e Mija thotë, emrat Allahut mbi vlerësohet njëri mbi tjetërin. Por shemë, emri Allahut e Rahman, a është me ima se emri Allahut el Mutekebir? Po. Kapan, prejë. Unë, emri Allahut Rahman. Andaj gjenë Kur'an, dhe zërë, Rahman, kur ta gjenë Kur'an, nuk vjen Rahman me ndo një emër tjetër poshë Rahim. Për shemë, Kur'an e gjenë, kur e legjon, asë një sure, asë një ajet s'ka arë Rahman, emri Rahman, dhe një emër tjetër i loj tjetër, i rajës tjetër. Dërsa për shemë, Allahu ka përmen, emri El Aziz, i forti, e shëshron me i urti. Pse ka nevoj i forti mu shëshru me të urtin? Sepse kur të fut i forti, le me kuptue, a thuk i godet, pa, tonë, veç ku të doje, jo. E kur vjene i urti, e ndreq, koklavitin që ka mundet me të arë, mirë. Kur përmenet emri Rahman, a mundet me ndodhë do një koklavitje? Jo, Rahman. Më shërshë. Më shërshë. A daj, në Kur'an dhe zërë, lejohet me thonë, cili emër është më i madhë se cili. Kjo emër është më i madhë se këtë jetëri. Tani, emri El Adhim, a është më i madhë se emri Allahu Gjelluala El Ali, apo e kundërta? Nëse mërë dhe zërë, në sejgjde, ajo, nëse mërë studion në sejgjde, sejgjde është akti më i lartë s'ka e për robi. S'ka akt më të lartë. Për ta kuptu këta, për shembu. Kur njeri gabon namaz, dhe zërë, ose se ka lexu Fatihan, ose ka hush një ruku, apo e ka shtu një ruku, apo ka thonë diçka, apo, i ka fol, tu konë 4 qatë i ka fol 5, apo tu konë 4 i ka fol 3, ka gabue. Kitë kjo, qysh regulohet, qysh i dhojna? Se vi sejgjde, apo? Sejgjde e harresis. Me sejgjde plëcohet gjdo gabim, qka ti e ke bon namaz. Mirë po, a ka mundësi, për shemë, ti me gjithë dikun hadithet për nga meri të alejë sëllatë dhe sëlam, se një gabim, për shemë, më përmirësu, thuje që ket dua, jo. Pse s'ka arë, për shemë, sehvi ruku, rukuja e harresës, jo. A pëse s'ka arë kiami harresës, jo. Sepse akti mëj larë që e banë robi, kërshë i Zotit është sejzja. Andaj, kër robi namaz gabon, apo e banë një gabim, për nga meri sëlam ka banë, banë dy sejzde. E çfarë do të thonë kjo? I bën kaj me Xhexhi thotë, sikur ti i bje edhe dy herë Zotit, i përkulesh thu o Zot gabova, po ma fal. Apo, mirë po e bën aktin më të madh namazit. Edhe plotësohet për shembull një vajxhip shek e lan, apo për shembull kur i fal pesë, pastaj don më ndreç i bën edhe një sevi sejdë. Po nëse e mediton, pse ka ardhur sevi sejdë? Sepse në sejdë bëhet akti më i lartë dhe thuhet emri më i madh, El A'la, më i lartë. Më i lartë. Apo, andaj, djetarë kanë dhënë, emri Allahu Gjelluala El-A'la edhe El-Ali është mëj madhë se emri Allahu El-Adhim. Dhe kur thuhet dhe se këtu mëj madhë, nuk i bje se kjo nuk o i madhë. Por mëj madhë. Sikur që neve kemi thonë se emri Allahu Allah nuk mundet më kanë pos emri përveqën. Por shemë, ti nuk thu El-Gafur, apo, ose, por shemë nuk thu Allah është cilësi i Gafurit. Jo, po thu El-Gafur është cilësia Allahu. Sepse emri Allah është, domthon, emri i cili grumbullon cilësitë e çënjes. Shkurtimisht, sejdja. Akti më i lartë, nda thuhet emri më i madh. Andaj tha pejgamberi alayhis sallam kur zbriti ajet, vnojën sejdja. Vnojën sejdja, nga sa emri është më i madh i Zotit te bareke ve teala, nga kjo kanë konkluduar disa dietar se emri Allahut më i madh është El-Ala. Por se kjo nuk është më saktë. Gjithashtu ka ardhur në surën El-Lejl, ajeti 20, thotë Allahu te bareke ve teala, illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Kur e ka përmendur për shembull dhënien e të devotshmit, se ai nuk kërkon shpërblim nga njerëzit, ka thënë Allahu te bareke ve teala, pos që ta marr shpërblimin apo dhe synimin e fytyrës së Zotit të vet më të lartit. Kjo ka zbrit për Abu Bekr Siddiqun. Ebu Bekri kur ka dhanë para për Allah, ha? Kur kanë thonë njërëzit pëse jep, ka thonë për ftyrën e Zotit të mathmadhit. Bo, jo sigur sot për shemë kamera, a bo, jo, për ftyrën e Zotit të më të madhe. S'du me pa për Zotit. A dhe shikove se sa ka zbrit sot niveli njerëzve. Sërri pa e ka dhu se ka bonit mirë, sërri pa e shkujt se ka bonit mirë, sërri pa ka dhu se u martua, u fejua, ka hangër darkë, ka pi. Pse? Sepse mungon se nuk kanë lidhje me Zotit. E njëri cili e di, së është unet me Zotit. Dhe, për shembull, ka përmendur Ibn Xhauzi, prej disa dietarëve të muslimanëve, se ka shku, për shembull, disa prej njerëzve kanë shku me vizitu një hoqë, në shpit vetë. Edhe e kanë pa vetë unet. Edhe i kanë thonë, ardhën pak me shoqëru se të myti vetmia. Tha tash me ta vetë. Shiko? Tha tash me ta vetë. Ibn Xhauzi thotë, qysh mund me vetë tash? Pse ka thonë tash me ta vetë? Dhe, edhe i kanë thonë, ardhën me shoqëru, dhe, me të bëhë pak shushni, me të bëhë harmoni, se ki me të vetë, kod gërë. A i tha, jo, tash mas jarë dhe t'ju me të vetë. Thot i një gjëzi, sepse a i rrinë të me Zotin, tash dhe t'më morë me juve. E cili është dhezër ma i vetë mu, a i cili rrinë me njërzi, dhe menzi se pretë me dalë me ta, dhe me nejti me ta, dhe me engushlu vetën nga a i azapi i vetëmijës, cili a ma i vetë mu, ky, apo njën i cili me rrinë me Zotin, dhe ka raport me Zotin. Sigur për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, i cili i thonë të Aishës radiallahu anë hashpesh, oj Aishë, a banë sot tri vetë, grujës vetë, kërë e kishë rendin me Aishën, i thotë oj Aishë, a për më banë avallë tri vetë me, realisht tri vetë, Aishë e dinte, këtë do mu falë të është. E po njëzë dhe zërë nuk e kuptojnë se dhe njëherë raportin me Zotin, që ka e kryon robit, atë ndjenjën dhe atë gushlimin që ka e ka me Zotin, o shumë më i madh se me dalë restoranin më të mirë, me shoqnin më të mirë që ka e kje. Pse? Sepse raporti me Zotin është shumë më i madh. O shumë më i madh. Andaj, para më dhe zërë, atë shumë u ka knaqë që pejgamberi jonë, a lejë salatë sam të nejtë me Zotin, sa që Aisha thotë, ju hajtë në kamë. Ju hajtë në kamë. I thashë, ja Rasulullah, tu hajtë në kamë, zvogleje pak. Tha, plus Aisha i tha, a nuk ta ka falë Zotin, ja Rasulullah, ti ka falë gjunat? Tha, po, Aisha, për du mi thonë faleminderit. Shiko, po ma ka falë, po du mi thonë faleminderit. E tu i thonë faleminderit, ju ka në kamë. Apo, ndërsa sot neve duhet me dalë në prokurori me gjematin, o gjo e zgatë sot. Ndërsa ti e këndosht e këtë lezu gjithë faqim, e zgatë. Sa i sërri me Zotin, së në banë zabër me nejtë, apo? Ndërsa shkon pasaj këshirë, Allah i në rrujtë gjëja, gjëja të zatë janë këtë e këtë me orë të tëra, apo? Futbalin e pritë, dy orë për para, dy orë të lujtë, dhe dy orë komendë. E thotë, o gjo sot, pak e zgatë, anja 2 minuta në e ke zgatë. Sepse njerëzit nuk din që kërkojnë dhe zërë. Njerëzit nuk din që kërkojnë, për shumë, ti e shese njerëzit ngushlohen me gjëra të kota e pengambert, e ulemat, e sahabët, ngushlohen me Zotin, ngushlohen me raporti me Allahun të bareke, u e tjara. Gjithashtu në dhe ka ardhë emri Allahu Gjilu El Muteal, i gjitha, gjithashtu është në këtë mana, ka ardhë njëherë në Kur'an. Në surën Ar-Ra'd, ajeti 9, thëtë Allahu të bareke, u e tjara, alimu l'gajbi vë shahada, el kebiru l'muteal. Thëtë Allahu të bareke, u e tjara, njohës i gajbit dhe i të dukshmës, el kebiru l'muteal. Është ai i madhi, i larti. El kebir, el muteal. Dhe e përmendëm se el muteal dalon nga i larti, cili në qëfar kuptimi, el muteal, dhe mund, ajo më i larti, dhe ja njeh vetës këtë lartësi. Apo, për shembull, pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, a është i famshëm? I famshëm. A është i lartë në aspektin njerëzor? I lartë. Po nuk është muteal. Qysh me e kuptu këta? Por që imu për nga mësam, një ditë për ditëve i ka pasë sahabët, të bo ma vetë me do jehudi. Jehudi. Ato jehudit kanë thënë, Musa më i mirë, a i ka folë me Zotin drejt për drejta, e kështu më radhë. Sahabët kanë thënë, jo, Muhammed sa më është më i mirë, se kjo është vule e për nga mëri, s'ka pas ti për nga mërë, e kështu më radhë. Dhe i kanë njësë me bo ma vetë, apo. Të që imu kanë thënë, kështu, do ashtu. Kur për mësam i ka po, ka thënë, mos i përplasni për nga mërë me zveti. Mos folni kësi ma veti, kush është më i mirë, Musa, a Muhammed sa më është më radhë. Po shikoni tani, që ka thënë? Ka thënë, si duni me ditë, si informat, për po e ka thënë, e nëse i duhe lëdi edhe, unë jam zotnija i njerëzve. Unë jam zotnija i njerëzve. Tani dhe zërë mane me këta, dalimi me Zotit dhe pejgamberit. Unë jam zotnija i njerëzve. E tani, zotnija i njerëzve, unë ma i lartë i njerëzve. O la fakhër, ama unë e së mbana me të madhë. Fakhër li thënë kërë matë me të madhë. E Allah u ndryshë, dhe thotë, unë jam ma i larti dhe ja njohë vetës këtë lartësi. Kjo, sa i zotë, kjo robë. Andaj për nga nësam, shpesh kur folte për, do mon, vlerat e veta, e shoqëron të një fjalë e cila domthon nuk e pranon të së një mëj, për shembull i mirë. Në ditë për ditë për shembull i ka pa për shembull disa sahabët të fol për Yunus sallallahu alaihi wasallam. Yunus apo? Yunus në Allahu e ka hedhën balen. Dhe pse më ka i ka pa që mund të njëjtë më shku domthon nga e prapa mendja a thu për shembull pse e ka gjuajtur Yunusin balen? Çka ka bëu kë? Çka tha bejë sa? Thalatu faddiluni ala Yunus ibn Matta. Tha mustuni se unë jam mëj mirë se Yunusi ibn Matta, djali Mattës. Për nga me rizot. Ta një djetarë kërë kanë morë këtë aditë, kanë thonë, pse ka thonë për nësa, mos menoni se unë jam mëj mirë se Yunusi? Ndërsa në komend, këtë djetarë kanë thonë, dhe kjo aditë nuk argumenton se Yunusi është i barabartë me Muhammed e Sram. Që ka dosh me thonë për nësa? Për nësa në thotë, mos t'ju shkoj e menja për Yunusin si pengamber, sa ati i ka ra pozita pengamberis, sa jo pengamber si une. Bon, veç ka dash me regullu këtë problem. A që jam ma i mirë une, kjo e pa diskutushme. Por dalimi ko është, dhe mon, ta kupton e emrin El Muta'al. Muta'al është ai cili i ka këtë emrat e lartë dhe vetës dhe të tjerë dhe thot, unë jam ma i lartë. E për nësëm s'ka thonë kështu. Por ka thonë, unë jam robë. A dhe ka në hadith ka thonë, unë e hasi robi, risi robi. Hasi robi, risi robi. Kjo është emri Allahu te bareke ve teala, El Muta'al. Se për këtë zënë fjalë të ulemave, si ka arë ki emër, ka nërë shumë prej komente, tani do shta dhe na kalon shumë ko për t'i përmen këtë fjalë të ulemave, për që t'i referojmë disa për tjore, për që më ka folë në tëfsirin e tina Ibn Gjerir, At-Tabari, i cili në komentin e fjalës Allahu te bareke ve teala, wa huwa al-aliyu, al-adhim, ka thënë, dhe është më i larti, i cili nuk ka më të lartë se ai që ndron mbi arshin e tina. Kjo është fjala e Ibn Gjerir. Gjithashtu ka ardhur nga Al-Khattabi, njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, i cili ka komentuar emrin Allahu xhelal xhelaluhu al-Ali. Gjithashtu ka ardhur nga Imam al-Baghawi. Imam al-Baghawi ka qenë prej dietarëve të mëdhtë, gjithashtu ka komentuar emrin Allahut al-Ali, ka thënë al-Ali ala kulli shay. A cili është i lartësuar mbi çdo sen që ekziston. S'ka më të lartë se sa Zoti jonë të bare kjo, mund s'ka diçka mbi Zotin. Kjo është manaja. Ka është gjithashtu nga Ibn Kethiri. Nga Ibn Kethiri, se Allahu Gjellë Gjellaluhu është më i lartë, dhe mund t'i këtheni tefsirit, është edhe i përkëtirë në gjuhën Shqipe. Gjithashtu ka ardhë nga Ebu Bekër Ibn Khuzejme, i cili e ka shkujt një liber të madhe, mbi emrin Allahu të bare kjo vëtala, El Ali, edhe mbi emrin Allahu, mbi emrat Allahu të bare kjo vëtala, sëtë aludojnë për qenjen e lartë të ti. Dhe ka nëbo polemikat mloja dhe ka nëbo khasmit mloja me filozofat, me Mu'tazilit, me Sharit e kështë në rad, mbi këto manaja kush doni i kthejet këtyre emra. Thot që i khulisam të imi, rahimahullah, thot, të imri Allahu të barek e vëtala, El Ali, thot dhe ua subhanahu wasafe nefsehu bil ulu, thot Zoti i madh, i pasër nga të metat, e ka cilësuar vetë vetën me lartësi, me mët lartë, wa hua min sifatil medhi lehu bidhalik. Aje ka lavdru vetën me këta. Allahu e ka lavdru vetën me këta. Dhe e ka madhrua. Dhe fjala lartësim shkon për lartë. Nërsa fjala madhrim për rëndes. Pesh. Konsidera. Li ennehu min sifatil kemal. Ka thonë sepse emri El Ali është nga cilësit e përsosmëris. Pse e ka përmendë Allahu se unë jam El Ali, El A'la, El Muta'al, se është cilësit e përsosmëris. Parëmëna për shemull, dalimi mandet. Shumë ai cili për shemull, Zotin e vete ka barabar me vete, idhë, sa ai sa Zotin. Apo matë vogë, e mandor. Apo e lidhë në murë. Apo në parëmëna, ku bje njeri ju? E Allah u gjelë thëtë, vë hu el Ali, la ala, e sprejkët, gjelle gjelal. Vë hu i u gjiru, la i u gjaru alej. Ka thënë Allah u të bare kjo e tala, Allah u e pështon kanë do, e pi Allah i cënë e marë kërkush kërkanë. Që nësa Allah e mërë një robë dhe është një gjenem. A mërë mi dhe në dikush, bema, unë e kapi. Së mërë, se Allah nuk prejkë. është maj madhë se sa, ma dje, ne kemi përmenë se dhe banor dhe gjeneti, kur ta shofin Allahun, nuk e shofin të tërën, është e pamunshme. është e pamunshme e po krejtë qenjën e Zotit. Subhanahu, vë të ala. Thotë që i khullisam dhe mije, e ka cilësuar vetën me këta, se kjo cilësi e plot. Sikur mos ishte kjo cilësi, Zoti ishte i plot. Por Allah është i plot. Kema medeha nefsehu bi ennehu l'adhimu, l'alimu, l'kadir. Sigur që Allah e ka cilësuar vetën se është i madhi, i dishmi, i forti, ha, krenar, el halim, i but, e kështu më radhë prej cilësive. Gjithashtu e ka cilësuar Allah vetën me el haj, el kajum, El Hayy, i gjalli, edhe ai cili jeton me gjallrinë e tina çdo krijesë. Pastaj thot: "Sikur që nuk lejohet me cilësu Allahun me të kundërta e këtyre cilësive, njët nuk lejohet me cilësu Allahun me të kundërtën e cilësisë së emrit El Ali." Dhe këtu Sheikhul Islam Ibn Taymija është duke diskutuar tema shumë e madhe, ne e kemi zgjidhur vetëm një pjesë se çka nëse Allahu s'ishte mbi arsh, çu shivje? Shiko tani. Por shem, nëse merrem në Allahut i gjallë. I gjallë, El Hayy. Nëse ti a diskutoj emrin Allahut El Hayy, i bie i vdekur. Hash. Dhe një arabi i vdekur është se ekziston. Që një arabi i thonë mate, se ekziston. Maut, së është se ekziston. Andaj nëse do me e kuptu se sa e keq është mi amor Allah të, apo mi a pezullu të cilësuarit mbi arsh se qëndron, shikoj cilësit e tjera nëse i këthen kundër të. Por qemi, nëse merim në Allah i gjalli dhe dhu, kjo ka një interpretim ndryshe. E si i bi ndryshe jashta i gjall? Ska. Jashta i gjall i bje i smut, po i gjall. I gjall po i mangt. I gjall po i vdek. Jo, i gjall po i vdek. Gjdo të kundër që ka e merë, e bje e mejt. Nëse e merë, përshimë, e mërë Allahu të bare kjo e tala, El Qadir, i forti. Dhe e bje në të kundër tënë. Ando shiko, janë disa emra që edhe Mu'tazilit, edhe Esh'arit, edhe Maturidit, s'kan guxu mi diskutue. Pse? Se ka thonë e kundër tanë shumë e keqe. Por shumë, emri Allahut El Hayy. Kur kush në dunja se ka këtë diskutu këta? Përveç gjehmive. Të më dhej ekstrem, se të kanë thonë, ne e diskutin emri Allahut i gjallë. I gjallë. Por shumë, dhe se emri Allahut i forti, dhe të kundër tanë e bje. I bje, i dopti, i pafti. Shiko, amonë, i zoti po i pafti. Hasha, s'munë. Gjithashtu dhe shekhur sa më dhe ime nëse e mërë, për shemë, emë në Allahu të barë, kjo e tjala, El Qayyum, a i cili mban të gjalla kryesat. Nëse ti nuk e cilësën Allahu me emë në Allahu të El Qayyum, që shi bje e kundër ta? El Qayyum dhe më dhona a i cili e mani një diqka. Nëse ti dhu, jo, ki nuk o El Qayyum, i bje që e kopë gjumi, i bje që zdi, i bje që është i paft, apo i bje që lodhët. Ma, e mon, pasë në fun, lohën, nësë Allahu të barë kjo e tala, e ka përshkujt me e vetën me lartë këtëre cilësive. Nëse përshimull, e merë, emën Allahu gjitha tani, El Ulu, El Ali, e kundër ta, që shqivje, nuk o ma i larti, s'ka ndryshë, vëzër, i bje ma i poshtë. Nëse nuk o ma i larti, i bje o barabar me kriesat, o, adha shekhru i samë të mje, kur ka diskutu për qenjën e Zotit të bare kjo e tala El A'la, El Ali, ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu janë disa mundësi. Më kam. O është i ngjist me krijesën, univerzin, o është i ndarë për krijesën. Nëse thu është i ngjist, ka disa për problematikën. Se i bje se edhe ti më kam pjesë Allahu, hasha vë kella. Si i bje kjo dhe? Dhe më kam. Këto debate, edhe sot bënë, edhe i shumë i herë pasere dalë njërës dhe diskutojë këto tema, por shemë, nëse njeriu nuk e pohonë se Allah është i ndarë për krijesave, e bje që është i ngjit, e kur e bje që i ngjit, ka disa problematika. Kur i bje që është i ngjit, i bje se është, por shemë, në tokë, i bje se ti i të shkelë ato, hasha dhe kella. I bje që mu ka në vece, hasha dhe kella, i madhështë Allah. Po kjo nuk është ashtu dhe. Andaj, këshiri këto mena, kër i kanë këthit kundër thot, thot Shekhu Islam Taymije, a e shikon sa këtë që kanë mendua ata për Zotin. Andaj, dhe Shekhu Islam Taymije, në ka shu një liber të madhe, në një dhëtë vëllime, dërë u të arru dhe bëjnë akli vë nëkët. Dhe ati ka diskutu gjane gatë, se si me largu konfliktin mes mendjes dhe shpaljes. Shekhu Islam Taymije, para se me diskutu detalë, thot, besimtarit i mjafton mi besu Kur'anit dhe hadithit, qoftë dhe nëse se kupton. Qoftë dhe nëse nuk e kupton. Po hoje ti. A ka artë tekst? Po hoje. Pse? Se vjen për Zotin. Ka me dalë i dit një shkenstar, ka me të vërtetua. Pa tjetër. Ka me dalë, pa tjetër një shkenstar, ka me vërtetua. Sikur për shembull që janë bo plot prej. Që unë një shtash frikë që e kanë zbuluë. Atje njëri prej shkenstarve, Japan. E ka zbuluë se njëri jutë, kur ti djegët lëkura, s'ni në dhimë ta mu. Apo? Nuk një në dhimë ta. Lëkura, kur djekët, të mërinë në kocë, njëri ju më nuk një në dhinta. Apo? Dhe ka logarit këta prej hullumtimin më të mdoja. Se e zbulova, se dhinta janë në nervat e lëkurës, jo të kocit. Pra koci s'ka dhimta. Koci nuk ka dhimta. Dhe dhimta të kocit janë klithta për gjallërinë e lëkurës. E ka botë madhe, të më ratë. Deri sa takot në një djetar prej muslimanë, në një konferencë prej konferencave, sa të kanë debatu për këtë qështje. Ka thonë, kisë bulimi jo të shumë i madhe. Po për dalim nga ajo që ti po gëzohesh se na moti e kena këta. Kur'an, Allahu xhelalu. Ka thonë, nëse ti ma vërteton se ç'kjo tekstualisht është në Kur'an, ka thonë pranë Islamit. Më një herë. Ka thonë ta pranë. Dhe kanë thirr për kthy se kështu më radh dhe kanë përmend. Ka thonë për këtë një filan ajeti në surën An-Nisa. Dhe ka thonë, këtë çka e kum zbulu, unë nuk ka pas mundësi mu zbulue para mjeteve të teknologjisë së re. Dhe mjekësisë së re. Hiç pa problem, shkoli, vesh lexoj ajetin një herë. Lexoj ajetin. Dhe Allahu te bareke ve teala. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuqul adab. Ka thonë, si i bje kjo ajet? Ka thonë, kjo ajet po thonë. Kur Allahu i fut banorët e zjarrit në zjarr, kur t'u de, kur t'u djegët lëkura deri në kot, ja u ndrojnë lëkurën. Ka thonë, jo veç kaq, prit. Çka dvim të studimi jot. Ka thonë, në fund Allahu thotë që ta shijojnë dënimin. I mbledhë edhe disa xhallar të tjerë, edhe disa njerëz që kuptojnë gjuna ati. Thotë ajeti kështu thotë, citat, se ky ndryshimi lëkurave është për me ndjedh dhimbën, thotë po. Atëherë thotë, unë dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Sepse s'ka pas mundësi këta me zbulu kurkush, vetë i ka ardhur dikush që më i madh se Muhamedi, më i madh se kitna. A dhe ka pranuar fen Allahu te bareke ve teala. Apo për shembull çështja e mizës, apo çështja e tokës së rumullakt. Apo çështë bëhet debat, apo. Për shembull çështja e mizës. Disa pritetar madje edhe Mu'tezilit më herët kanë janë tallë me këta, për shembull, vejon sa më ka thonë, nëse njëri prej juve i bie apo në gotë tupi diçka, nën i bie miza. Ka thonë le ta myte. Ta mbyte ke. Ka thonë sepse njëra anë e mizës ka ilaç, tjetra ka hel. Dhe pastaj vijnë për shembull çiftat e sharlatanëve dhe pastaj thonë, kjo është gojdhën, smunët. Apo Sheikhu Zotë më thotë, është më mirë ti më e pranuë se ka thonë pejgamberi selam, sesa pastaj me të korrit shkencëtar ti vet. Apo tani studimet do të kanë dalë se kanë vërtetuar se në krahun e mizës ka hel. E mirë, kur na thot neve Gjorgji edhe Aleksandri se ka helm të miza, na thonë, a, kjo të mana, e ka zbulu njeri. A kur thot ma me sam, ka helm aty, apo e burera ka të smetu këta. Duhet në pikpytit dhe ku që minu, jo dhe zem. Andaj, neve duhet të adim, se qka na vjen për Allahot, thot që i kësam të pranoja, vallaj Allahu ka me nxirë njërës, se do të zbulojnë. Realitetin e fjalëve të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sikur që vazhdimisht po zbulon, apo për shembull, Allahu në Kur'an ka përmendur se toka është e rrumbullakët. Rrumbullakët apo? Dhe sot shkenca qesh me teoritë e kishës se toka është e rrafshët. Dhe kanë thonë prej xehlit më të madh kishës është se kanë thonë toka e rrafshët. Apo ka skaj e skaj. Ku të mrish to andaj për shembull ka ardhur në Injil se ka hip Isa alajhi wasallam apo ka hip shejtani. Transmetim tjetër, se ka i me një kodër edhe i ka thonë Isajt, këshyra këtë tokën. Dhe se ka thonë, kua kjo kodër? Në Palestini kodër, e shëa këtë botën ati. Apo, dhe realisht sot shkenca për shimu me studimit të vetë, ka thonë, kjo të sharake, se na e di me nëgjizimit se toka e rumbullakt. Mirë për në Kur'an, shka e gjenëve? Adho, që ka thonë, toka e rumbullakt. Ma një abdullaj për një abasi ka thonë, që, si kur kjo e ka morë një tubë të pejve, ajo gazë shka i thonë shka e lidhë me atë drunin për ta për thurë petka, ka thonë ja, si kjo topi. Dhe Shekhu sa më të mi e thotë, prej asaj që ka janë pajtu ketë muslimant pa diskutim, ose toka e rumullakt. E kush i ka kallëzu Muhammed sa më shekullin e 7, në mitë diskretinës, se toka e rumullakt? Pyetja tjetër, pse Muhammed sa më folë gjëra shkencore në atë botë, ku i ka interesu be Arabit me deve toka e rumullakt? Shka më interesonë mund? A e ka lip devën e vetë, tamlin, e ka lip shatorin. Nuk e i ka interesu shkenca. I ka interesu ati miza, apo? Shka i ka interesu e? Por Allah u gjera i ka thonë, thuj, më nësëm, thuj që to, se do të vindo filozofa. Duhet mi u kaldu atërve. Se ne jemi ata se kemi zbit Kur'anin. Nuk e ke shpik ti. A do dhe zë, preja so që ka neve duhet ta kemi parasysh këtë aspekt, është se kur Allah u gjera i pohon një konfirmim Kur'an. Mos hezito me thonë, qashtuam. Hiç mos hezito, qashtoa. E le të hulumtoj njerëz që ta vërtetojnë. Dhe për shembull sot është vetëm libër, i vetëm libër. Apo i cili nuk i frigohet hulumtimeve. Nështë a ingjili imbetur, të vratët imbetur, dhjata e rej, dhjata e vjetër, këta do që kanë mbet libra, apo fletushka, ato vazhdimisht shkojnë duke u përplas me shkencën. Vazhdimisht, vazhdimisht duke u përplas me shkencën. I vetë mi libra dhe zërë, që i thotë, hulumtoni zatë doni, vërtetom një këto, qka unë i këmë thanë, është libri i Zotit. A nuk duhet me pa besimtarën krenar? Dhe mësë me pas atë shtypjen e prej tendenzave ndryshme që, ha ju, ku jeni me hulumtimën? Jo, ku jeni ju me hulumtimën? Ku jeni ju me hulumtimën me i vërtetu ato që i ka thanë Zotit jonë të bare ke? Dhe tjale, andë gëzër, ata të sët i deformuan emat e Zotit, hasën në kontradikta. Hasën në kontradikta. Preja sojt, është edhe këtë interpretimi i fjallës Allahu të bare kjo e tamë dhe imë të ti El Ali. Tha di më në kajim El Gjauzije në nunijën e ti duke e përmejnë imë Allahu të bare kjo e tala El Ali. Thot, hadha o min të uhidihim ithbatu ausafil kemali Rabbin Ar-Rahmani. Thot, dhe prej besimit të ehlisonetit është besimi në cilësit e plota të Zotit ton Rahmanit. O prej besimit të ehlisonetit është pohimi dhe njësimi i emrave të Zotit të bare kjo e tala. Pas e ka thonë, ke uluhi subhana, si lartësia e ti Zotit e madhe. Pas e ka thonë, fauka semawati ula bi kulli fauka kulli mekani, ka thonë mbi shtat qije i të larta, madje mbi çdo vend çka ekziston në univers. Pas e ka thonë, fa huwa al aliyu bi dhatihi subhanahu idh yastahilu khilafa dha bayani, ka thonë ai është më i larti me çënjen e ti, i lartë qoftë Zoti, se s'mundet ndryshe me çënjen. S'mundet ndryshe. Kjo poezi ka një rim të veçantë, ka një tingull të veçantë, kush e kupton gjunë rave e kupton. Wa huwa alladhi haqqan 'ala al-'arshi istawa qad qama bit-tadbir lil-akwani, thot është Allahu i cili me të drejtë mbi arsh ka është ngritë dhe është lartësuar. Qad qama bit-tadbir lil-akwani, prej lart i menaxhon dhe i drejton universet. Ka qenë një dietar, ka pasim El-Juwayni. El-Juwayni. Dhe këtë gjale ka përmen shumë rrit djetarë, ka përmen Ibn Qayyim el-Jauziye në libën e ti Ijtimau, Ijtimau Gjuhushin Islamije, Shekhu Sallamin, disa prej librat e ti, ma ardhë disa prej djetarëve si Ibn Battah, kështu më radhë, ka qenë El-Juwayni cili ka qenë prej Sh'arive, ulema alim i madhë, por çështën e Allahut mbi arsh e ka diskutu. Dhe një ditë prej ditëve ka arë njëri cili ka pasim El-Hamedan, El-Hamedan, apo El-Hamedan, si do qo. Ka arë njëri edhe u ujë me zlis në te hoxha. Dhe ka njësë ogja me shpegu. Allahu është ai cili ka egzistu para se me egzistu arqi, dhe ai është sot që ati ku o kanë para se me egzistu arqi. Ideja ka qenë me mohu se Allahu mbi arqi, apo me bartë një formë tjetër. Duke ligjëru, mas e ka kri hoxja, ka thonë hoxja, një pytje ka mu. Ka thonë, shka problem mërë dha? Ka thonë, qëto shka i folë të unë si marrëvesh? To, filozofit, nuk i guptaj edhe. Ka unë vesh një pytje tjeshtë e kam. Shkjom dhe zërë është natërshmëria, ndaj thotë që Ibn Qayyim el-Jauziye, idh yastahilu khilafa bi bayani. S'mund të ndryshë mëkon. S'mund të zoti pos mëkon mbi arsh. Edhe më i lartë, mbi çka qije. Ka thonë, cila e pyetja? Ka thonë, pse unë kur luti Zotin, dhe na musliman kur lutmi Zotin, pse kur nuk i çojmë durt të poshtë, po i çojmë durt të ma. Bon, natyrshëm, pa të mësu kërkush, pa ta instalu dikush në mënyrë akademike, njëri i çojmë durt ka Zotit, për pjetë. A këni pa di kanë të lutë, anash, kështon, ose për to, o Zot, mi dritu të kohë, o Zot, ka to ka. Qa dhe të lëgjuhajnë? Qa i ka thënë? Ka thënë, që ki sikleti joti, që ki sikleti joti, është e une që 30 vjetë, s'kam gjëvam. Nuk kam gjëvam. Shekhu Lisa Mëndimie, kërë e komentot në kënë gjarje, thëtë dhe, gjëvabë është i thjeshtë. Allahu e ka po fitra. Natyrshmëri e ka po që na kur të i lutmi Zotin me qu dur për pjetë. A në dhe zëtë, është në njëherë, vetëm me nejtë natyrshmëri është e bodhëshme. Mjafton, s'ki nevoj kur gjo komend. A në dhe ti e qenë gjë njëri, por shemulli që, kur ka zorë, apo, e qënë kohë ka Zotin, o Zotin. Por nuk ka dikush që ka zorë, besimtar që vëta pa besimtar, me him po drumë e thonë, o Zotin. Jo, ka qëllë. Kjo ka qëllë dhe zërë është natyrshmëria. A dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Shka ndryshe. Andaj është edhe rasti tjetër se me ka përmend Shejhu Sami Timia, i njëri prej avamit të Sharive. E ka ndarë Shejhu Sami Timia dhe i ka thënë o hoç kam një zor, kam një siklet. A mund është si hoç më i devotshëm me lut Allahun për mua, më heq Allahu kët breng? Ka ka thonë lutu vetë, Zoti pranë gjavabit piketve, përgjigjet robit. Edhe ajnë moment, i ka që durë ka Zoti. Kështu, normal, durë dhe zë qonë kështu, instiktivisht. Ka thonë, kada, se ti Zoti se ki nalt. Apo, sa i ka posë bibindjeve që Zoti nuk ka nalt. Ka thonë, leja hoqë këtë ma betë se zbatë kjo. Së mundet më konë kjo, realisht, kjo, këtë që ka na e thonë, në teori, kjo nuk u praktike. Nuk mund është, andaj këtë ata që dolin sot, dhe më thonë, këta, apo, e që i përshkunë Allah i trup, hasha vë kella, apo, thonë se Allah u qëndronë mbi arsh, po mirë si pas ty e që shqipje. Ku është, Zoti? Ku është? Nëse nuk o mbi arsh, ku është ajë? Subhanehu ve Teala. Andaj dhe zërë, prej asojtë se me kam përmend djetartë në këtë kontekst, është edhe pohimi i qartë i emrit Allahut El Ali, më i lartë në bishtatë ka qijej, me qëfarë? Me atë që ka i takon madhërisë të tida. Andaj, Abdurrahman e Saadi e ka përmledh këta mëna, ka thanë, emri Allahut El Ali i ka tri kuptime për Zotin. Nëse nuk e majtë e men këtë këta, tani rëmbullaksojnë këto fjanë. E para, ka thanë, uludhët. Rezumeja e ligjëratës të emrit Allahut El Ali, El A'la, El Muta'al, është se Allahu i ka tri lartësi. Lartësia e parë është qenja e ti. Qenje e lartë. Dhe kur thojmë i vëzër qenje, qka e kemi për qëllim? I thojmë gjuhën arabe dhëtë, dhu. Dhonë, qenje, egzistenca e diçkaje. Që aj egziston vetë veti dhe dalohet për i tjetërës. Por shemi, qenje e kësaj gote dalohet me tavolinës. Kjo qenje të veti, që i gotë dahët, apo, kjo mikrofonja qenje veti. Unë janë qenje e ndarë për juve. Gjamia është qenje e ndarë për neve. Nuk janë gjërat në gjitura. Dërsa muri, apo, me pjesët e veta është një qenje. Mrejna veti, apo. Tani qenje e Zotit, qka i bje? Ajo shka, aj dahët për krijesave. Aj ndahët për krijesave. Nuk është një gjitë me diçka tjetër. Kjo është qenje. Thot Abdurrahman e Saadi, emri Allahut El Aliul A'la, është se ajo është i lartë në qenjen e vetë. Shumë i lartë. Dhe më i lartë, subhanahu wa ta'ala. Pas e ka thonë, uluul qadri was sifati. Dhe lartësia e dytë cila është, lartësia e pozitës dhe cilësive. Për shembull, lartësia e pozitës cila është, se ka nam, ka nder, ka fisnikri të lartë, ka cilësi të larta. Kjo është lartësi. Për shembull, kur na thonë, për shembull, Allahu është Rahman. Rahman. Te emri Allahut Rahman, për me kuptu Rahman, du është me e morë dhe emrin El Ali. Sa i rahmeti ti nuk është rahmet, është rahmeti më i madhë. Kër e merë përshemën e Allahu Gjellu Ala, përshemën El Aziz, vjen gjithet edhe emrin El Ali. Si, a është Aziz në lartësit më të lartë të krenaris. Allahu është krenar, apo i mbajtur me madhështi. Kjo madhështi është më e larta. Andaj, çdo sifati Allahut është në përsosmërin më të lartë. Ska për te përsosmëri. Më nëse përsosmëria është, do mon, me një fund, fundi përsosmëri që është Zotit. Andaj përshem ka arë në Kur'an, el awel, wal akhir. El awel, wal akhir. Që do mon dhe el akhir, këna me morë, të imrat Allahot, el akhir, ska për te. Ska, ma, i fundi, ska ndalë përsosmëria, është aj. Subhanahu, wa ta'ala. Dhe treta prej cilësive të lartësimit, cila është vëzër? Thot Abdurrahman al-Saadi, është uluul qahar. Edhe njëherë, qenja e lartë, cilësit e larta, pushteti madhë. Pushteti madhë, qka i bje? Për shemë, dikush mundet me pas një cilësi të lartë, apo? Po këtë cilësi se në zbaton. Qysh është në zbaton? Ja, po shumë. Njani ofisnik, bujar, dhe do me dhanë së daka. Shkone gjeni fukara, dhe po du me të njimuë. A i thotë, ti po do me njimuë, po unë s'klam, me të njimuë, s'ti marë parët. Kja ofisnik, ofisnik, o bujar, o i gjimer, po. Po, shiko, u gjetë me një njeri që së në zbaton të cilësine vetë, apo? A gjini dhe shtu? Po, andë e ka thonë për nga meri, sallat e qëllem, Adi ibn Hatim, i ka thonë se, o Adi, si ta kishë jetën e gjak, kime pa musliman të cilët, s'kan me ditë ku me dhanë sadaka. Pi fejes time që ka shtrinjët lartë. Ki me pa gruja, pin Hadramaut, një men, hez derin qabe, situtës, situtët askujt pos Allahut dhe ujtëve rrugës. Ka dosh me ka du se sa shtrinjët, pushteti islam, që është shtria, po. Ta një vëzër, cilësite e njerit, do njëherë për shemull, ta shdojmë kështu. Ti mund është për shemull më konë një shkenstari një lëmije, specialisti një lëmije, po s'ki ku e zbatojnë ata. I e mjek, s'ki punë. Ti kushtot ti, po, vla, mjek i, po që, së ne kazon vetën. I e shkrimtar, për s'ti lecion kërku shkrimi. Apo? Mon, mund është me pas një cilësi, e ki hakti ata, e zotnon ata, po s'mun është me zbatu. A është i njëjtë Allahu? La, ja. Allahu është i lartë cilësi, në qenje, është i lartë në cilësi, dhe e fundit, nuk ka pengesa për të zbatu cilësi të tina. A kuptohet? Të mon, Allahu kur vendosë një cilësi e ti, mu zbatu me një vend. A mund me dalë një penges? Jo. Allahu donë me e kriju një peshk në fundin e oceanit. A mundët me thonë dikush kada se që tu s'ka ven? E kryonaj, gjellë gjellë. Donë me jaqu për shemë një kafshës. Do mon, dikun që njerëzit s'ka në mundësi me dhe përtu ati ushimin e vetë. A ka mundësi mu pëzulluajo? A mundët me thonë dikush kada se prit, rrenë, s'ka? E qonë zotinu të barë kjo e tala. Do mon, cilësia e lartë, e shtrirjes së zotit si është se ai zbaton dhe zbrejësin gjurëmët e cilësi së ti pa pengesa. Por që e më dhezër? Muhammedi s.a.s. A i ka cilësi të larta, si njeri? Po. A bo? Po, a u ka një prekshëm? I prekshëm. Qësh i bje i prekshëm? Por që e më pengamberi a.s. Luftja kanë thi dhëmë. Una jo shkisnik, i lartë, i famshëm, bujar, burë. A bo? Mirë po, ja, një kriminel e prejka ta. E ka prejka, e ka thi dhëmë. A i tjetëri ja ka shpif grujën, ka shpif bifkan për Aisha radiallahu anha. A mundet kjo me ndodhë për Zotin? A mundet mu prejkë Zotin? Ja, vëzë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu ka përmenjë në surën e Enbija se kush nërvozohet me Muhammedin s.a.s. Letë vjenë në naltë, në hava, në qelë, takë putë në dimën. A bo në takë putë. Po së mundet, vëzë. Andaj, rezumeja kësa, vëzër, imle Allahu Gjellalu el-Ali, kemi edhe shumë për të thamë për se kohet nga kam barua. Rezumeja kësa jo se Allahu Gjellar është më i larti në qenjën e ti, në sifatet e ti, atributet e ti, dhe fundit është se këto atribute dhe këto veqorit e Zotit e Bare Kjo e Tara nuk i pengon as një sen që ato zbatohen dhe të kenë gjurën. Që ato mund të kenë gjurën që ato të shifën praktikisht se si janë zbatuhen nga onë Allahu të bareke. Vëtala neve në kanë gjele dhe disa prej fjallëve të sa do t'i shvina për ligjeratën e arshme. E lusmi Zotin ton të bareke vëtala, që Allahu të në mundëson që të madhrojnë a Zotin ton në zemrat tona, që Allahu të bareke vëtala të jetë mëj larti në jetët tona. Lusmi Allahu të bareke vëtala që Zotin në gjelaluhu në mundëson mi kuptu e fjallët e Allahu, fjallët e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallam. E lusmi Allahu në gjelaluhu që Allahu të bareke vëtala mos në bën që në zemrat tona të ketë trembërime apo lajthitje nga rruga Allahu te bareke ve teala. Elusbi Allahu xhelel xhelalu që Zoti on te bareke ve teala musliman kudishën Allahu te ndihmon, etimat e musliman Allahu te ndihmon, fuqarat, bonjakët, skamnorët Allahu te pasuron. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Allahu na mundson me jetu me islam dhe me vdek me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.